सार्थक ने एक नजर सिद्धि को देखा और उसे सिद्धि के डरने वाली बात याद आ गई। उसने धीरे से सिद्धि का चश्मा उतारा। सिद्धि का चश्मा लगभग टूट चुका था, फिर भी वो उसे ही लगाती थी। उसने चश्मा एक साइड में रखा और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, वेदांत कोई बात है, छुई दोनों बहनें यहाँ हैं, वरना खुद ही सोचो, तुम ही ने कहा था कि कार्तिक अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और इनके पास पैसा भी ठीक ठाक था, तो फिर इनकी ये हालत कैसे हो गई? वेदांत बोला, मैंने पता लगवाया है, बहुत जल्द पता चल जाएगा, तुम फिक्र मत करो, फिलहाल तो ये सोचो कि इन दोनों को सरगम की बर्थडे पार्टी में कैसे लेकर चले। सार्थक बोला, करते हैं कुछ जुगाड़। फिर वो दोनों वहां से बाहर चले गए। वेदांत तो सीधा आकर सोफे पर लुढ़क गया। सार्थक बोला, आज ऊपर नहीं सोना? वेदांत ने कहा, नहीं यार, दोनों नशे में, ऐसे छोड़कर ऊपर जाना ठीक नहीं है। सार्थक ने कहा, तो मैं कहां सोऊं? वेदांत ने कहा, मैं तो यही सो जाऊंगा, तू ऊपर चला जा। सार्थक बोला, मैं तो नहीं जाऊंगा ऊपर, मैं भी यही सो जाऊंगा। इतना कहकर उसने आसपास नजर घुमाई तो उसे एक चटाई मिल गई। सार्थक ने वही चटाई बिछाई और लेट गया। थोड़ी ही देर में उन दोनों को भी नींद आ गई, क्योंकि पूरा दिन काम किया था और उसके बाद पार्टी में भी जैसे तैसे खाना खाया था, वो काफी थक गए थे। अगली सुबह वामिका की आंख खुली तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। वामिका ने उठकर अपना सिर पकड़ा और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे कल रात जो कुछ हुआ वो याद आ गया। उसे अच्छे से याद था कि उसने कुछ पिया था और उसके बाद वो डांस करने लगी थी और उसके बाद वेदांत भी डांस कर रहा था। वो सब याद करके वामिका की हालत खराब होने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और खुद ही बोली, हे भगवान, ये क्या करा मैंने कल, क्या सोचेंगे साहब मेरे बारे में, मेरी ही बुद्धि खराब है। स्ट्रिक्टली मना कर देती कि आप लोग उस पार्टी में नहीं जाना, लेकिन नहीं, मुझे तो पूरा हीरोइन बनना था और वो भी हीरो बनकर मेरे साथ डांस करने लगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? फिर उसने अपने पास लेटी सिद्धि को देखा तो सिद्धि भी बच्चों की तरह गोलमोल होकर सो रही थी। वामिका उठी, उसने सिद्धि को ब्लैंकेट से कवर किया, एक बार उसके बालों में हाथ फेरा, उसके माथे को चूमा और जैसे ही पलटी वो वेदांत से टकरा गई और एक सेकंड के लिए वामिका के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। एक सेकंड से भी कम समय में उसे कल रात की बात फिर याद आ गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वही वेदांत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। कितने सालों से वो वामिका से वन साइडेड लव करता था, लेकिन कल रात उसे वामिका से थोड़ा सा करीब जाने का मौका मिला, मेंटली भी और फिजिकली भी। वेदांत ने मुस्कुराते हुए बोला, अब ठीक हो या फिर गाना चला दूं? वामिका की नजर झुक गई। वो थोड़ा शर्मिंदगी के साथ बोली, साहब मुझे नहीं पता वो सब कैसे हो गया, सॉरी। वेदांत ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, चाय पियोगी? वामिका ने अपनी साड़ी ठीक की और बोली, मैं बनाकर लाती हूँ। जैसे ही वो जाने लगी वैसे ही वेदांत ने उसकी कलाई पकड़ ली और अब तो वामिका की बची कुची हिम्मत भी जवाब दे गई। उसने हल्का सा पलट कर देखा, डर के मारे उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वेदांत बोला, मैंने कहा चाय पियोगी? वामिका ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। वेदांत ने कहा, तो फिर बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। वामिका ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। वेदांत कमरे से चला गया। वो थोड़ा सा खुश था, उसे लग रहा था कि अब कम से कम वामिका से दोस्ती तो हो जाएगी। उसने दो कप चाय बनाई और बाहर चटाई की तरफ देखा, जहाँ सार्थक गधे घोड़े बेचकर सो रहा था। वेदांत चाय लेकर कमरे में आया, जहाँ सिद्धि भी ब्लैंकेट में घुसकर सो रही थी। उसने एक कप वामिका की ओर बढ़ाते हुए कहा, चाय पियो। वामिका ने कप ले लिया। वेदांत ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो, बातें करते हैं। वामिका का दिल पहले ही तेज धड़क रहा था। उसकी बात सुनकर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, लेकिन वो चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। वेदांत ने वही रखी एक चेयर खींची और वामिका के सामने बैठकर चाय के सिप लेकर बोला, चाय पियो। वामिका ने कांपते हाथों से एक सिप ली, लेकिन वेदांत को देखने की हिम्मत नहीं थी। वेदांत बोला, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। वामिका कुछ नहीं बोली। वेदांत ने कहा, झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा हूं। वामिका ने धीरे से कहा, थैंक यू। वेदांत बोला, तुमने अभी तक मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। ये सुनकर वामिका ने उसकी ओर देखा और वेदांत बोला, मैंने तुम्हें ऑफर दिया था अपनी कंपनी में फैशन डिजाइनिंग की जॉब का, इसका जवाब तुम अभी तक नहीं दे पाई। देना नहीं चाहती, इग्नोर कर रही हो, या तुम्हें पैकेज कम लग रहा है, क्या बात है? खुलकर सुनना चाहता हूँ। वामिका की आंखों में पानी आ गया। वो वेदांत की ओर देखकर बोली, साहब वापस नहीं जाना, आप यही कोई काम दिला दोगे तो कर लूंगी, लेकिन वापस नहीं जाना। वेदांत ने कहा, क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना चाहती वापस? यहाँ इस एरिया में रहकर तुम अपना करियर खराब कर लोगी। तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन मुझसे छुपी नहीं है, आज नहीं तो कल कार्तिक के आए हुए पैसे भी खत्म हो जाएंगे। फिर क्या करोगी? क्या चाहती होगी, हमेशा ऐसी ही जिंदगी जीती रहो? अपने बारे में ना सही, सिद्धि के बारे में सोचो। वो तो सिविल इंजीनियर बनना चाहती है ना, लेकिन कैसे बनेगी सिविल इंजीनियर? यहाँ रहकर नहीं बन पाएगी, वापस तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। देखो वामिका, मैं बहुत जिद्दी हूँ, बहुत जिद्दी। अगर मुझे कुछ चाहिए तो चाहिए, और मैंने तुम्हारे अंदर वो टैलेंट देखा है कि तुम मेरी पूरी कंपनी संभाल सकती हो। अगर तुम्हें यहीं रहना है तो मैं यही कंपनी शिफ्ट कर दूंगा। अब बताओ चलोगी कि नहीं? वामिका ने बेबस नजरों से वेदांत को देखकर ना में गर्दन हिला दी। ये सुनकर वेदांत को गुस्सा आ गया। उसने कप वहीं फर्श पर रखा और बिना कुछ बोले बाहर चला गया। उसके जाते ही वामिका और ज्यादा रोने लगी। वामिका ने खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। उसने इधर उधर देखा, उसे वेदांत कहीं दिखाई नहीं दिया। वो ऊपर कमरे में चली गई जहाँ वेदांत बालकनी में जेब में हाथ डाले खड़ा था। वामिका धीरे से बोली, साहब। वेदांत ने बिना पलटे कहा, जब तुम जाना ही नहीं चाहती तो यहाँ क्यों आई हो? टेंशन मत लो, अब तुम्हारे हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा। मुझे तुम्हारे अंदर टैलेंट नजर आया, इसलिए जॉब थी। लेकिन तुम अपनी इस दुनिया से बाहर ही नहीं आना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज चली जाओ, मुझे वैसे भी गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे ऊपर निकल जाएगा, जाओ यहाँ से। वामिका सुबकते हुए बोली, साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। वेदांत ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ भी नहीं। अगर तुम मेरे साथ जाने को तैयार हो तो पूरा दिन पूरी रात तुमसे बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं जाना चाहती तो जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाओ, मेरे मन में उम्मीद मत जगाओ। वामिका धीरे धीरे चलती हुई बालकनी तक आई और वेदांत के पास खड़ी होकर बोली, साहब आप जानते हैं मैं क्यों नहीं जाना चाहती। वेदांत ने हल्का सा पलटकर उसे देखा और बोला, कितनी बार तो पूछ चुका हूँ, तुम ही नहीं बताना चाहती तो मैं क्या करूँ? वामिका बोली, मुझे शहर नहीं जाना, क्योंकि वहां मुझे कार्तिक की ज्यादा याद आती है। वेदांत ने कहा, कार्तिक चला गया, वापस नहीं आएगा, और तुमने अपनी अच्छी खासी जिंदगी कार्तिक के लिए डेडिकेट कर दी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कार्तिक जिंदा होता, तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो जाता, तो क्या तुम जीना छोड़ देती? चलो मानो अगर कार्तिक की आत्मा तुम्हारे आसपास होती तो क्या वो तुम्हें ऐसे देखकर खुश होती? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे प्यार पर शक नहीं कर रहा, तुम्हारे प्यार को समझ भी रहा हूं, लेकिन खुद को बर्बाद करके प्यार निभाना कहीं की समझदारी नहीं है। इतनी बार तो कह चुका हूं, अपने लिए ना सही, सिद्धि के बारे में सोचो। वो अंधेरे से डरती है, उसकी आईसाइट भी वीक होती जा रही है। यहाँ तुम दोनों को सिवाय फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कुछ नहीं मिलेगा। एक बार, बस एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके तो देखो। वेदांत वामिका को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, सोच रहा था कि शायद इस बार वामिका मना नहीं कर पाएगी। जैसा वेदांत ने सोचा वैसा ही हुआ। वामिका बोली, साहब अब वहां हमारा कोई नहीं है, हम कहाँ रहेंगे? आप समझ नहीं रहे, दो लड़कियों का एक शहर में अकेले रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेदांत बोला, इसीलिए तो कह रहा हूँ मुझ पर ट्रस्ट करो, बस एक बार मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें जॉब घर सब कुछ दिला दूंगा। तुम नहीं जानती तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, तुम्हारे डिजाइन बहुत अच्छे हैं। प्लीज वामिका इस बार मना मत करो, सिद्धि के लिए ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो। यकीन मानो मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तो मुझे बाकी लड़कों जैसा मत समझो जो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएगा, मैं तुमसे दोस्ती की उम्मीद भी नहीं रखूंगा। वामिका ने वेदांत को देखा, उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। वैसे भी उसने हमेशा वामिका का भला ही चाहा था, वामिका उसके करीब रहेगी, वेदांत इसी में खुश था, शादी तो बहुत दूर की बात थी। कुछ सोचकर वामिका ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और वेदांत के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वामिका वेदांत को ही देखती रही, उसने भी वेदांत को इतना खुश पहली बार देखा था। कुछ सोचकर वेदांत बोला, चलो फिर पैकिंग कर लो, निकलते हैं आज। वामिका ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई, दोनों ही नीचे आए। नीचे आते ही वेदांत ने सार्थक की कमर पर एक लात मारते हुए कहा, उठ जाओ, ओए घर वापस जाना है, सुबह से माँ और भाभी के दुनिया भर के मैसेजेस आ चुके हैं। सार्थक ने करवट ली और वेदांत को देखकर बोला, हम दोनों अकेले जाएंगे, और ये दोनों बहनें। वेदांत ने वामिका को देखा और फिर सार्थक को देखकर बोला, ये दोनों बहनें भी जाएंगी, अब चल उठ जा, एक और दिन मैं यहाँ नहीं रह सकता, मम्मी और भाभी की बहुत याद आ रही है। सार्थक भी उठकर बैठ गया, फिर जाकर सोफे पर लेट गया और बोला, हाँ यार बड़ी माँ की याद तो मुझे भी आ रही है। दूसरी तरफ शिवांगी और अभिमान दोनों ही अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे। अभिमान अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था जो ड्राइवर लेकर आने वाला था, और तभी अनिरुद्ध ने अपनी बुलेट निकाली। शिवांगी ने बुलेट को देखा और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने हल्का सा पलटकर अभिमान को देखकर कहा, मैं चली, देखो ऑफिस की गली। इतना कहकर वो तो जल्दी से अनिरुद्ध के पास भागती हुई आई और बिना नोटिस दिए उसकी बुलेट के पीछे बैठ गई। अनिरुद्ध थोड़ा सा हैरान हुआ, उसने हल्का सा पलटकर शिवांगी को देखा और बोला, मैंने क्या तुम्हारी पिक एंड ड्रॉप की सर्विस ले रखी है, उतरो अपने भाई के साथ आना। शिवांगी बोली, अब तो मैं नहीं उतरने वाली, मैं तो यही बैठूंगी, ऐसे ही लेकर चलो। अनिरुद्ध ने कसकर आंखें बंद की, वो अच्छे से जानता था कि शिवांगी उतरने वाली नहीं है। फिर उसने अभिमान को देखकर कहा, लेट नहीं होना चाहिए। अभिमान ने कुछ नहीं कहा, बस वो अपनी गाड़ी का ही इंतजार करता रहा और अनिरुद्ध वहां से चला गया। उसकी जाते ही अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वो भागता हुआ लिफ्ट के पास गया लेकिन लिफ्ट बंद थी। फिर वो भागता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ अपने फ्लोर पर आया और जल्दी जल्दी तेज कदमों से हाफता हुआ सीधे अनिरुद्ध के फ्लैट के अंदर घुस गया। उसने देखा तो वंदना किचन में काम कर रही थी। हमेशा की तरह डैनी लिविंग एरिया में सोफे पर अखबार लेकर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक कप चाय थी, शायद चाय पी रहा था, और आराध्या वहीं डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हुई थी, शायद नाश्ता लगाने में मदद कर रही थी। अभिमान हाफ रहा था, फिर वो जल्दी जल्दी आराध्या के पास गया और उसने आराध्या को कस कर गले लगा लिया और बिना किसी की परवाह किए उसके गाल को चूम लिया। फिर वंदना की ओर देखकर कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी। फिर डैनी की ओर देखकर कहा, गुड मॉर्निंग पापा। और फिर वो बिना कुछ कहे सीधा वहां से भागता हुआ चला गया। क्या आराध्या अभिमान को कभी माफ कर पाएगी?